sevmiyorum diyecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı. Ruhunu saracak bir büyük sancı. Odurmayan yolcu, sen garip ancı. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Hesabı vermeden gidecek bir gün. Ne yazık sonunda.